بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. گزشتہ ہفتے بھی اسی بات پر کچھ باتیں ہوئی تھی کہ اہل خیر کی زیارت کے لیے، اہل علم کی زیارت کے لیے، اہل صحبت کی زیارت کے لیے جانا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا. صوفیہ کے وہاں ایک لفظ بہت مشہور ہے، الصحبت متصرفت والطبیعت متصرقت والاخلاق متعدیت. یہ ایک عجیب جملہ ہے، فرمایا الصحبت متصرفت، صحبت اپنا تصرف کر کے رہتی ہے. میں اس کی بہت موتی سی مثال دوں، آپ دلالوں کے پاس بیٹھو گے نا، یہ دکان کے دلال، زمین کے دلال، تو آدھے گھنٹے میں آپ کا ذہن بھی دلالی کی طرف چلے گا. آپ تجربہ کر لیجئے، آدھے گھنٹے میں بڑے بڑے دینداروں کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ، اتنا نمازی اور حاجی قاضی کبھی یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، اور آدھے گھنٹے میں دماغ پھر گیا. الصحبت متصرفت، صحبت یقیناً تصرف کرتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا باکمال لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کمال پیدا ہوں گے، اور معاصی والے لوگوں کی خدمت میں بیٹھو گے تو معاصی کرنے کو جی چاہے گا، گناہ کرنے کو جی چاہے گا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ جب بخاری شریف شروع فرماتے تھے تو طلبہ کے سوال کرتے تھے کہ بخاری شریف کیوں پڑھتے ہو؟ یہ مقدمے میں سوال ہوتا تھا. عمومی طور پر اس کا جواب ایک ہی ہے جو کتاب والوں نے بھی لکھا ہے، تاکہ دارین کی کامیابی نصیب ہو، فلاح دارین. فلاح دارین ترکی اثر کا مدرسہ نہیں، دارین کا معنی دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ مسلم کہ حدیث شریف کے پڑھنے سے دارین کی کامیابی ملتی ہے. کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام بخاری نے نقل فرمایا، ادو حق کہو وحقنا علی اللہ. چھوٹا سا جملہ ہے، تم لوگوں کے حقوق کو ادا کر دو اور کوئی تمہارا حق نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو وحقنا علی اللہ. چھوٹا سا جو ہے، تم لوگوں کے حق کو ادا کرو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو. آج دنیا میں سارے جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہ دوں، لوگ میرا حق دیں. بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ شوہر میرا حق دے، میری ضرورتوں کو پورا کرے، مجھے کپڑے اعلی سے اعلی لا دے، بہتر سے بہتر کھانا، اور چاہے میں شوہر کے تقاضوں کو پورا نہ کروں، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کو پورا کرے، میری خوب خدمت کرے، چاہے میں اس کا ایک بھی حق نہ دوں. ایک استاذ یہ چاہتا ہے کہ طالب علم میرا ادب کریں، میرا حق پورا کریں، چاہے میں ان کو نہ براؤں. اور طالب علم یہ چاہتا ہے کہ استاذ میرے حقوق ادا کریں، چاہے میں ان کا ادب نہ کروں. ایک اولاد یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ میرے تمام حقوق کو پورے کریں، چاہے میں ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھوں. اور ایک ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے. ایک بھائی کو بھائی سے یہی جھگڑا، ایک بھائی کو بہن سے یہی جھگڑا، ایک بہن کو بھائی سے یہی جھگڑا، ایک چچا کو بھتیجے سے یہی جھگڑا، ایک بھانجے کو ماموں سے یہی جھگڑا. سب کے مسئلے ایک ہیں کہ میرے حق سب دے، میں کسی کا حق نہ دوں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں سب کے حق تم دے دو، کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تم اللہ سے کہو. کتنی جامع بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر انسان اس بات پر آ جائے تو جھگڑے ہی ختم، دنیا کی کامیابی بھی مل گئی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. تو حدیث شریف کے پڑھنے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ دارین کی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی ملتی. لیکن ساتھ ساتھ حضرت شیخ اپنی طرف سے ایک بات اور کہتے تھے، چکی کا پات یہ ہے. میں اسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، اور حضرت اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک جاہل پیر تھا، اس کے جاہل مرید تھے، پیر بھی جاہل مرید بھی جاہل، اور آج ایسے بہت ہیں. مثالوں کے لیے ایک کو تلاش کرو گے تو دس ملیں گے، جہاں پیر بھی جاہل مرید بھی جاہل. مریدوں نے اپنے پیر سے زمین پر ایک نشان بنا ہوا تھا، مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ نشان کس کا ہے؟ میں اپنا ایک لطیفہ اس پر مجھے یاد آیا، میں کرناٹک گیا تھا تو دھارواڑ ایک جگہ ہے، وہاں مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اس جگہ پر کچھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جہاں کچھ خرافات اور فلاں بہت ہیں، تجھے چلنا ہے اور سیرت پہ کچھ بات کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں پہنچے تو بستی والوں نے جہاں میں گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہے، آپ پہلے ان سے دس منٹ بات کر لیجئے، اگر وہ آپ کو اجازت دے تو آپ کا بیان ہوگا. میں نے کہا بہت اچھا. پیر صاحب آئے میرے ساتھ کچھ چائے ناشتہ، میں نے ان کو اپنے قریب بٹھائے، وہ ضعیف تھے، اور ہمارے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ویسے بھی فرمایا ہے بروہوں کی تعظیم کرو، بروہوں کا ادب کرو. میں نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، بلکہ میں نیچے بیٹھ گیا، ان کو گدی پر بٹھا دیا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو ایک نوالا ان کے منہ میں رکھ دیا. یہ ایک کچھ قریب کرنے کی بات تھی، میں نے ایک نوالا ان کے منہ میں کھلا دیا، ایک بسکٹ رکھ دی ان کے منہ میں، دل بہت نرم ہو گیا ان کا. انہوں نے مجھے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں گجرات سے آیا ہوں، سورت میں رہتا ہوں، سورت کے قریب ایک بستی ہے، وغیرہ وغیرہ بات سی. پھر کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب بہت برسوں سے حل نہیں ہوا، وہ اسی سوال پر اب مجھے بیان کی ہدایت دینے والے تھے. اب تعجب کرو گے اس کا سوال. اس نے کہا کہ عجیب ہے کہ ساری کائنات کے مالک نے اپنا جو نام رکھا اس میں کوئی بھی نقطہ کیوں نہیں لایا؟ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، الف پر نہیں، لام پر نہیں، ہا پر نہیں، کوئی نقطہ ہی نہیں، کوئی نقطہ کیوں نہیں لایا؟ میں یہ مسجد میں بیٹھتا ہوں، میں ایک دم دو منٹ کے لیے تو میں سشوپن میں کہ میں اس کو کیا جواب دوں. پھر میں نے جواب دیا کہ نقطہ اشارہ ہے اولاد کی طرف، اور اللہ اولاد سے پاک ہے، اس لیے کوئی نقطہ نہیں لایا. اللہ کا فضل ہوا، یہ میرے حضرت کی توجہات تھی کہ بر وقت میں نے ایک جواب دے دیا، اور وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. میں نے اپنی طرف سے مزید ان کی بات پر ایک حاشیہ اور ملا دیا. میں نے کہا یہ دیکھیے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہو جائے کہ محمد کی تو اولاد تھی، پھر یہاں نقطہ کیوں نہیں؟ میں نے جان بوجھ کر پھر یہ چھیڑا، چونکہ اس کا جواب اللہ نے میرے دل پر پھر ڈال دیا تھا. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں تو نقطہ اس لیے نہیں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اور چونکہ اللہ کو اپنے پیغمبر سے بہت محبت تھی، اس بنیاد پر جو اپنا نام بغیر نقطہ کے تھا تو اپنے نبی کا بھی ویسا ہی رکھ دیا. بہرحال ان کے دماغ میں کچھ بات اتر گئی، انہوں نے مجھے بیان کی اجازت دے دی، تو میں نے ویسے ہی خاموخا کے لیے ایک بات کہہ دی. میں نے کہا صدارت آپ ہی کی رہے گی تاکہ وہ چلے بھی نہ جائیں، اور انہی کی صدارت میں میں نے کچھ ایک گھنٹے تک درس حدیث پر اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی. اللہ کا فضل ہے کہ وہاں آج چھوٹا سا دارالعلوم قائم ہو گیا اور 40 بچے آج وہاں پڑھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی عجیب طرح کے سوال ہو جاتے ہیں، اور وہ سوال بھی اٹھا پتک کے ہوتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی جواب نہیں ہوا کرتا ہے. تو میں تو کچھ اور بات کہہ رہا تھا کہ حضرات صوفیہ جو ہیں وہ عجیب کلام فرماتے ہیں، اور ان کے کلام میں عجیب طرح پر ایک نورانیت ہوتی ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا عام طور پر یہی جواب ہے نا کہ دارین کی کامیابی ملے. فرمایا یہ تو اپنی جگہ مسلم، لیکن چکی کا پات یہ ہے. اور اس پر حضرت ایک واقعہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے کہ ایک جاہل پیر، اس کے جاہل مرید، اور ایک زمین پر نشان تھا. تو جاہل مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ نشان کس کا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ، پیر صاحب پہلے ہنسے پھر روئے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت پہلے ایک سوال تھا، اب تین سوال، آپ ہنسے کیوں، آپ روئے کیوں، اور یہ ہے کیا؟ تو پیر صاحب نے کہا مجھے ہنسی اس پر آئی کہ ایسی لطیف باتیں الحمدللہ میں موجود ہوں تو تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر تو ہنسی آئی خوشی کی. اور رونا اس پر آیا کہ جب میں نہیں ہوں گا تو تمہیں کون بتائے گا، اس پر مجھے رونا آیا. اور یہ ہے کیا؟ فرمایا ہرن بھاگ رہا تھا. تو ہمارے زمانے میں پہلے ہاتھ چکی چلتی تھی، اس کا ایک اوپر کا پات ہوتا تھا، ایک نیچے کا پات ہوتا تھا، تو اوپر کے پات میں سوراخ ہوتا تھا. تو کہا ہرن بھاگ رہا ہوگا تو چکی کا پات کہیں پڑا ہوگا وہ سوراخ والا، اور ہرن کا پاؤں اس میں پھنس گیا. تو وہ ہرن جو پتھر لے کر کے بھاگا، یہ پتھر کا نشان ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے بھاگ سکتا ہے. فرمایا وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا، چونکہ وہ پات تھا نا تو حضرت نے اس سے اپنا نام رکھ لیا چکی کا پات. اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے وہ جاہل مریدوں کا جاہل پیر تھا، اسی طرح تم جاہل شاگردوں کا میں جاہل استاد ہوں. لیکن اللہ اکبر، یہ تو حضرت کی تواضع تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی. ورنہ اوجز المسالک پڑھ لیجئے. مجھے ایک بہت بڑے عالم ملے مدینہ شریف میں کتب خانے میں 3 سال پہلے، انہوں نے اوجز المسالک خریدی. میں بھی ویسے کتاب دیکھ رہا تھا، وہ بھی کتاب لے کر کے وہاں آئے. میں نے کہا ہل تعرف حاضر شیخ، میں نے کہا کہ آپ اس شیخ کو پہچانتے ہیں، اوجز المسالک کے لکھنے والے کو؟ ان کا جملہ سنیے. فرمایا کہ میرے جگر کے رگ و ریشے میں یہ شیخ پیوست ہے. اور اتنا نہیں، انہوں نے مجھے یوں کہا کہ اس شیخ نے اگر اپنی کتاب کے شروع میں محمد زکریہ الحنفی نہ لکھا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ مسلک امام مالک کا ایک بہت بڑا کوئی عالم ہے. امام مالک کے مسلک پر جتنی واقفیت، موتا امام مالک کی یہ شرح، یہ آپ کیا سمجھو گے اس کو کہ موتا امام مالک کیا ہے اور موتا امام مالک کی شرح کیا ہے؟ اتنی چھوٹی کتاب موتا امام مالک، اس کی شرح 14 جلدوں کے اندر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور بہت مفصل طریق پر لکھی. لامع الدراری آپ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی سے جو بخاری شریف کا درس پڑھا تھا، اس درس کو جیسے طلبہ شاگرد اپنے استاذ کے درس کو نوٹ کرتے ہیں، تو مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے درس کو ضبط کیا تھا، لکھا تھا. اس زمانے میں بزرگوں کے کوئی لمبی چوری تقریریں نہیں ہوتی تھی، درس میں بہت مختصر باتیں ہوا کرتی تھی، بہت مختصر. حضرت گنگوہی پورے دن میں سہائے ستہ پڑھاتے تھے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں حضرت اکیلے پڑھاتے تھے، اور سال میں ساری کتابیں ختم ہو جاتی تھیں. بہت مختصر کلام ہوتا تھا. مولانا یحییٰ صاحب نے اس کو ضبط کیا تھا. اسی کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی محبت میں اس کو لکھا اور اس پر اپنا حاشیہ لکھا, یعنی اسی کلام کو سمجھانے کے لیے. پھر حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کچھ نیچے لکھا. ہمارے حضرت سے میں نے تین مرتبہ یہ بات سنی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی محبت میں اسی مختصر کلام کو سمجھایا, ورنہ اگر میرے حضرت یعنی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح لکھتے تو اس زمانے کا حافظ ابن حجر کی طرح ایک شرح ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے وہ علوم حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے تھے, فضائل عمل ہی کو آپ دیکھ لیجئے کیسے علوم نکھر کے اس کے اندر بھر دیے ہیں. بعض علوم تو وہ ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے سوائے سر ڈھونڈنے کے اور کچھ نہیں, بس ہم کو صرف سر ہی ہلانا ہوتا ہے باقی سمجھتے کچھ نہیں. بعض باتیں ایسی بھی فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسلم کے حدیث شریف کے پڑھنے سے دونوں دنیا کی کامیابی نصیب ہوتی ہے, لیکن چکی کا پاٹ یہ ہے, یعنی میں یوں کہتا ہوں کہ حدیث شریف کے پڑھنے سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی ثواب اللہ عطا نہ کرے حدیث شریف کے پڑھنے پر, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں اور محبوب کی ادائیں ہر ایک کو محبوب ہوا کرتی ہیں. بس سیدھا سا مسئلہ ہے, محبوب کی ادائیں ہیں اور محبوب کی ادائیں ہر ایک کو محبوب ہوا کرتی ہے. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. کون کہہ رہا ہے؟ وہ شاعر کہ یہ 1400 سال میں جتنے شاعر پیدا ہوئے نا وہ سب کے سب شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جیب میں بھی نہیں آ سکتے. حضرت حسان وہ شاعر ہے جو اللہ کے حبیب کے شاعر ہے, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور حضرت نیچے بیٹھ جاتے تھے خود اور فرماتے تھے حسان اشعار پڑھو, اور اب حضرت حسان اشعار پڑھتے تھے. اور اتنا نہیں, اللہ کے حبیب یوں فرماتے تھے حسان جب تک تم میری تائید میں اشعار پڑھتے رہو گے فرشتے تمہاری تائید کرتے رہیں گے. انہوں نے یہ شعر کہا ہے, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, واحسن منک لم تر قط عینی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ ہم نے کسی کو حسین نہیں دیکھا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کے حسن کو ظاہر کر دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ظاہر نہیں کیا, بقدر ضرورت ظاہر ہوا, تھوڑا سا ظاہر ہوا. اس تھوڑے سے حسن کے ظاہر ہونے پر عائشہ یوں کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, ہم سب کی ماں, وہ یوں کہہ رہی ہے لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لا ثرن قطع القلوب علی الیدین. فرمایا زلیخا کو تانا دینے والیاں جب یوسف کے حسن کو دیکھا تو بجائے فروٹ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. فرمایا میرے نبی کے حسن کے دیکھنے والوں نے اپنے گلے کٹوا دیے. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. انشاءاللہ اگر اس کتاب میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر گفتگو آئے گی, میں چند باتیں حدیث شریف کی روشنی میں بتاؤں گا. واجمل منک لم تلد النساء, اور آپ جیسا خوبصورت. اجمل کس کو کہتے ہیں؟ اجمل کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر برابر ڈھنگ سے رکھنا, اس کو کہتے ہیں اجمل. کتابوں کو ترتیب سے رکھا یہ جمال ہے, اپنے مکان میں کپڑوں کو برابر ترتیب سے رکھا یہ جمال ہے, ہر چیز کو اپنے مکان میں ترتیب سے رکھنا اس کو جمال کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ پر حسن نہیں بولا جاتا لیکن اللہ پر جمال بولا جاتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے, یعنی خود ہر چیز کو اچھی طرح رکھتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو اچھی طرح رکھے. یہ نہیں کہ تہبن کہیں اور لٹکائی ہے, کپڑا کہیں اور لٹکایا, جیسے عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کا مزاج ہے, صفائی نہیں, نظافت نہیں, اور ہمارے ہمارے محلات کے آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں. بکریوں کی مینگنیاں پری ہوئی ہیں, صفائی نہیں. تہبل لٹکے ہوئے ہیں, صفائی نہیں. وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے محلے شروع ہو گئے. اللہ جمیل ہیں, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بہرحال احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے پاک اور صاف پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. اوفو, جو جملہ بیان کیا ہے, سارے شعراء کا شعر اس شعر پر قربان ہو جائیں. اے پیغمبر, اللہ نے جیسے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ نے چاہا, ایسے اللہ نے آپ کو بنایا, یعنی گویا ایک تشبیہ ہے. بہرحال حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم حدیث شریف کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, محبوب کی ادائیں ہیں, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. اور اگلی بات جو مجھے نقل کرنا ہے, حضرت فرماتے ہیں ہم اس کلام کو اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس کلام میں نور ہے, اور نور والے کلام کے پڑھنے سے نور پیدا ہوتا ہے. ظلماتی کلام کو پڑھنا, ناول کو پڑھنا, ڈائجسٹ کو پڑھنا, یہ وہ چیز ہے جس میں جھوٹی کہانیاں ہیں. جھوٹی کہانیوں کو پڑھنے سے قلب پر ظلمت پیدا ہوتی ہے, صحبت کا اثر. جیسا کلام پڑھیں گے ویسے اثرات منتقل ہوں گے. الصحبت متصرفۃ, صحبت یقیناً تصرف کرتی ہے. والطبیعت متصرقۃ, اور طبیعت میں عادت ہے چوری کرنے کی. اس کی مثال میں اپنے طلبا کو یوں دیتا ہوں کہ بعض طلبا کو جس استاد سے مناسبت ہو جاتی ہے وہ طلبا ان کی نقالی کرتے ہیں کہ میرا استاد ایسے بولتا ہے, میرا استاد ایسے چلتا ہے, میرا استاد ایسے بیٹھتا ہے, میرا استاد سبق پڑھاتا ہے تو یوں ہاتھ کرتا ہے. بعض طلبا کو جو ہے نا نقال, یہ ان کی طبیعت نے اپنے استاذ کے اپنے طریقوں کی چوری کی. والطبیعت متصرقۃ, صوفیہ فرماتے ہیں اچھی طبیعت والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری طبیعت بھی اچھی چیزیں ان سے وصول کرے گی, اور بری طبیعت والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری طبیعت ان سے برائی کو لے گی. اور آگے فرمایا والاخلاق متعدیت, اور اخلاق کی شان یہ ہے کہ اخلاق ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں. اس میں تعدی کی شان ہے, منتقل ہونے کی شان ہے. اچھے اخلاق والوں سے پاس بیٹھو گے تو اچھے اخلاق نصیب ہوں گے, اور برے اخلاق والوں کے پاس بیٹھو گے تو برے اخلاق نصیب ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جو میں نے گزشتہ جمعہ منگل کو بھی پڑھ کے سنایا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم عطر فروش کے پاس بیٹھو گے عطر ملے گا, کم سے کم خوشبو ملے گی, اور اگر دھونی دھننے والوں کے پاس, لوہار کے پاس بیٹھو گے کپڑے کالے ہوں گے, کچھ نہیں سوراخ نہیں ہوں گے, جلیں گے نہیں, تو کم سے کم کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے. تو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اہل اللہ کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, اچھوں کی صحبت, اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی اچھی بنتی ہے. حضرات صحابہ نبی کی صحبت میں بیٹھے تو صحابہ کی زندگی بہتر سے بہتر بنی, اور تابعی صحابہ کے پاس بیٹھے تو ان کی زندگی اچھی سے اچھی بنی, تبع تابعی تابعی کے پاس بیٹھے الی یومنا ھذا, آج تک چلے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے, بات سے بات یاد آ گئی. دیکھیے ایک روایت آتی ہے حدیث جبریل. حدیث جبریل میں ایک سوال, جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا مل ایمان, حضرت نے ایمان کی تعریف کی, فرمایا مل اسلام, اسلام کیسے کہتے ہیں, حضرت نے اسلام کی تعریف فرمائی, پھر فرمایا مل احسان, احسان کیسے کہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تم دیکھ رہے ہو. اچھا اتنا اونچا تمہیں مقام حاصل نہیں, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تمہارے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ تو تصور کرو کہ اللہ تو مجھ کو دیکھ ہی رہا ہے. فرمایا پہلا مقام مقام مشاہدہ, مقام مشاہدہ, مقام مشاہدہ کا کیا معنی, آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، یہ بہت اونچا مقام. اور دوسرا مقام یعنی یہ تصور کرنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ. پہلا مقام مشاہدہ، دوسرا مقام مراقبہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر احناف میں بہت بڑے آدمی، اللہ نے علم وافر ملا علی قاری پر کھولا ہے. واقعتاً یہ بھی ایک مصر کا حافظ ابن حجر گزرا ہے، حافظ کے بعد ہے، لیکن اللہ نے بڑے علوم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پر کھولے. بعض جگہوں پر وہ بحثیں فرماتے ہیں کہ جو ماقبل کتابوں میں بھی نہیں ملتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بات یہ لکھی کہ تم یہ نہ سوچنا کہ مقام مشاہدہ کس کو نصیب ہوا ہوگا، یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیسے نصیب ہوا ہوگا. فرمایا حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں تیل لگا اور انگلیاں کاٹنے کا مسئلہ آیا کہ اس کے بغیر آپ اچھے نہیں ہو سکتے، تو حضرت نے فرمایا میں نماز شروع کر دوں تب تم میری انگلیوں کو کاٹ ڈالنا. آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز شروع کی، آپ کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، نماز کے بعد دیکھا کہ آپ کی انگلیاں کاٹ دی گئی اور آپ کو نماز میں پتہ تک نہیں چلا. یہ ہمارے خیالات میں یہ واقعات اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمیں یہ دو مقام تو بہت دور کی بات، ہمیں تو تیسرا ادنا درجے کا مقام بھی حاصل نہیں. نماز کے بعد فرمایا حضرت آپ کو احساس؟ فرمایا کچھ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے رب کی زیارت میں محظوظ ہو رہا تھا. دیکھیے بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں رات کا قیام کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں کون دربانی کرے گا، ایک انصار ایک مہاجر، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں پوری رات بیدار رہیں، اس کے بجائے ایک کام کریں، ایک آدھی رات سو جائیں اور ایک بیٹھا رہے تاکہ دونوں کی نیند خراب نہ ہو. فرمایا اچھی بات ہے. اب انصار کی باری پہلے نمبر پر آئی جاگنے کی، انہوں نے سوچا کہ میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا، لاؤ نماز شروع کر دوں، نماز شروع کر دوں. نماز پڑھ رہے تھے کسی اجنبی جگہ سے تیر آیا، تیر لگا، خون بہتا بہتا بہتا جو قریب میں صحابی سوئے تھے ان کے قریب پہنچا، اتنا سارا خون نکلا کہ ان کے قریب پہنچا، ان کی آنکھ کھل گئی، وہ ہاتھ لگا تو آنکھ کھلی، دیکھا کہ خون بہ رہا. اتنے میں وہ صحابی بھی اب اپنی نماز کو قریب بختم تھے، سلام پھیرا، فرمایا کہ اتنا خون، فرمایا یہ تیر لگا کہیں سے آ گیا، فرمایا جگایا کیوں نہیں، فرمایا میں اپنے رب سے باتیں کرنے میں مشغول تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ذرا میرے کرتے میں دیکھو نا، مجھے کچھ کاٹ رہا ہے. تو دیکھا کہ بھیڑ تھی، زمبور جس کو ہم ہٹکامن کہتے ہیں، بری. اب جو شاگردوں نے دیکھا کرتا ہٹا کر کہ بہت سی جگہ ورم آ گیا ہے، وہ کاٹتی ہے نا تو ورم آ جاتا، تو 16 جگہوں پر اس نے دنک مارا تھا. فرمایا حضرت نماز توڑ دیتے، فرمایا میں قرآن کی کچھ صورتوں کے پڑھنے میں مشغول تھا، میرے جینے نہیں چاہا کہ میں قرآن چھوڑ دوں. مقام مشاہدہ، یہ ہے مقام مشاہدہ. اور دوسرا مقام مراقبہ، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام مراقبہ بھی حاصل کرنا ہو تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے مقام مراقبہ حاصل ہوگا. یہ مقامات حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے. ویسے مقام کی تین قسمیں جو ملا علی قاری نے لکھی، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نماز نہیں پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا اور نماز پڑھنے پر ثواب دے گا، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں عذاب سے بچ جاؤں، ثواب مل جائیں. فرمایا یہ علم الیقین ہے، یعنی آپ کو علم ہوا کتاب سے تو بس آپ اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب سے ادنا درجہ. نمبر دو، کوئی اس لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کی فرما برداری میں شوق ہے، میں اللہ کے اطاعت کروں، فرما برداری کروں، آپ کے بتائے ہوئے اعمال کو پورا کروں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عین الیقین ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور نمبر تین، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں بندہ ہوں اور بندگی میرا فریضہ ہے. وہ جنت دیں نہ دیں, جہنم سے بچائیں نہ بچائیں, مجھے بحث نہیں, مجھے تو اللہ کی بندگی کرنا ہے, بس اس رب کی بندگی کرنا ہے. فرمائے یہ حق الیقین ہے, اور اسی حق الیقین کو مشاہدہ کہا گیا, اور دوسرے نمبر کو مقام مراقبہ کہا گیا. اور اب کون سے درجے میں؟ بالکل تھرڈ کلاس, نچلے درجے میں. ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں عذاب سے بچ جائیں, باقی اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. خدا پاک کی قسم, عوام تو درکنار, ہم خواص کا بھی ابھی یقین نہیں بنا. اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے, ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے کہ ہم کم سے کم اتنا تصور کرنے والے بنے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اہل اللہ کی صحبت سے یہ فائدے ہوتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ, ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور ان کی باتوں کو حاصل کرو, تاکہ تمہاری زندگی میں نور پیدا ہو, جلا پیدا ہو, اور ایمان میں تازگی پیدا ہو. حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آؤ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے. معاذ ابن جبل, امام بخاری نے نقل فرمایا, آؤ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اپنے رفقا کو بلایا, کسی نے فرمایا کہ کیا اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ کا ذکر تو کرتے ہی ہے, لیکن بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل زندہ ہو اور مجھ جیسے مردہ دل والا بیٹھ جائے تمہارے قریب, تو تمہارے زندہ دل کی صحبت سے میرا دل بھی زندہ ہو جائے. صحابی رسول ہے, کیا فرما رہے؟ تمہارے زندہ دل کی بنیاد پر میرا دل بھی زندہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے استفادہ کرنا, ان سے فائدہ اٹھانا, بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو بنانا, اپنے اندر کے عیوب کو صاف اور پاک کرنا, اور اپنے اندرونی امراض کو دور کرنے کی فکر اور اس کی تدبیریں کرنا, یہ ہر دور میں چلا آیا ہے. روایتوں سے قرآنی آیات تو میں نے گزشتہ ہفتے وضاحت کے ساتھ پیش کی تھی, جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. کچھ احادیث بھی ہے, فرماتے ہیں سب سے پہلے حدیث, قال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریق بنا الى ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزورها كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها. ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن باندی ہے, اصلا یہ باندی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی ہے, اور حضرت 6 سال کی عمر میں جب اپنی والدہ آمینہ کے ساتھ مکے سے مدینے گئے تھے تو یہ ام ایمن ساتھ تھی. واپسی میں جب واپسی ہوئی اور مقام ابوا پر جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, تو انتقال کے بعد ساری کائنات کا یہ نبی جن کے حوالے ہوا ہے وہ اسی باندی کے حوالے ہوا, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. ام ایمن نے حضرت کو بچپن میں دودھ بھی پلایا ہے, آپ کی رضائی ماں ہے. جہاں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا, وہاں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے. ام ایمن سے تو رضائی ماں بھی ہوئی, بڑی محبت بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بخاری شریف میں ایک عجیب روایت ہے, ہجرت کر کے ام ایمن بھی مدینہ تشریف لے آئے تھے. جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور بنو نذیر کے باغات اللہ نے عطا فرمائے, تو اللہ کے حبیب نے اپنے مہاجر صحابہ سے یوں فرمایا کہ یہ انصاریوں نے جو تمہیں اپنے کھجور کے درخت دیے ہیں نا, یہ ان کو واپس کر دو, اب میں تمہیں ان باغات سے کھجور کے درخت دیتا ہوں. صحابہ نے واپس کر دیا. ام ایمن کو بھی اللہ کے نبی نے کچھ کھجور کے درخت دیے تھے. ام ایمن کے پاس ایک آدمی کو بھیجا, بدروات میں حضرت انس کو بھیجا, فرمایا جا ام ایمن سے بھی کہو کہ جو انصار کے درخت ہیں وہ ان کو واپس کر دے. ام ایمن نے منع کیا, فرمایا نہیں دوں گی میں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, فرمایا امی دے دو, میں تمہیں ایک کا ڈبل دوں گا, تم ایک دو گی میں تمہیں دو درخت دوں گا. فرمایا نہیں دوں گی. رضائی ماں کے اللہ کے نبی کتنے نخرے اٹھا رہے ہیں, اللہ اکبر. رضائی والدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے کتنے نخرے اور نزاکتوں کو برداشت کر رہے ہیں, امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو والدین کا مقام سمجھنا, والدین کا مقام کتنا بڑا ہے. فرمایا امی دے دو نا ایک کے تین دوں گا. فرمایا نہیں دوں گی. جب حضرت نے یوں فرمایا ایک کے دس دوں گا تو فرمایا اچھی باتیں میں دیتی ہوں. ایک درخت کے بدلے میں اللہ کے حبیب نے دس درخت دیے. پانچ درخت واپس کیے اللہ کے حبیب نے پچاس دیے. اور اللہ کے حبیب کثرت سے ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے, کثرت سے جاتے تھے. جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بالتحقیق بلا فصل حضرت عمر سے کہنے لگے چلو نا ہم بھی ام ایمن کے پاس جائے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے نبی بھی جایا کرتے تھے. امام نووی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ام ایمن عورت ہے لیکن اللہ کے حبیب وہ والدہ ہونے کی حیثیت سے جاتے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ام ایمن اپنی جگہ ایک نیک خاتون ہے. تو صرف اہل اللہ میں مردوں ہی کے پاس جانا اور دعا کروانا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی نیک صالح خاتون ہے تو ان سے بھی دعا کروانی چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی غالباً ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ تحنیق کے لیے کسی بزرگ ہی کے پاس ضروری نہیں ہے. اپنے خاندان میں کوئی نیک عورت ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, تقوی والی ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچاتی ہے, آپ اس عورت سے بھی تحنیق کرا سکتے ہیں. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے, فرمایا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا. جب وہاں پہنچے ہیں اور جا کر کے بیٹھے صحبت میں اور کچھ گفتگو ہوئی تو حضرت ام ایمن نے بکت رونا شروع کر دیا. فقال لها لما تبکیکی اما تعلمین ان ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر و عمر یہ سمجھے کہ غالباً حضرت کے انتقال کی وجہ سے صدمہ ہے, اس کے لیے رو رہی ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کیوں رو رہی ہو امی, کیوں رو رہی ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا وہ بہت اونچی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے. مجھے اس پر ایک اور بات یاد آ گئی, جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پر بہت صدمہ تھا, بہت روتے تھے عبداللہ ابن عباس. ایک دیہاتی آیا تعزیت کے لیے, عبداللہ ابن عباس رو پڑے تو اس دیہاتی نے تسلی کے لیے کچھ اشعار پڑھے. ان اشعار میں یہ بتایا کہ حضرت آپ جیسے امیر ہو کر اگر رو گے, بڑے ہو کر رو گے تو رعایا کا کیا ہوگا, اب تو ہمارے بڑے ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا عبداللہ روو مت, اللہ نے تمہارے باپ کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ تم ساری زندگی خدمت کے باوجود نہیں دے سکتے تھے, یعنی جنت. اللہ نے جو جنت عطا فرمائی وہ تم نہیں دے سکتے تھے. اولاد بہت بہت تو خدمت کرے گی, بیمار ہو جائیں ہاسپٹل میں لے جائے گی, ایڈمٹ کرے گی. ارے اولاد تو یہ بھی نہیں کر سکتی کہ باپ کی بیماری خود لے لے, اور یہ مسئلہ تو بہت دور ہو گیا, اب تو اولاد کا حال یہ ہے کہ استنجا صاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرمائے, ورنہ بھائی بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد جو ہیں وہ اپنے باپ کا استنجا صاف کرنے کے لیے تیار ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہارے باپ کو جو جنت عطا فرمائی وہ تم نہیں دے سکتے, اور اگلے جملے میں فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں جو چیز عطا فرمائے گا وہ تمہارا باپ نہیں دے سکتا ہے, یعنی تمہارے صبر پر اللہ تمہیں جنت دے گا, اور باپ سب کچھ دے سکتا ہے جنت نہیں دے سکتا. فرمایا اللہ تمہارے صبر پر تمہیں جنت عطا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھی, مصیبتوں پر صبر کرنے والا, صرف میت پر نہیں کوئی بھی مصیبت, بڑی بڑی مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے, اولاد مر گئی, بیوی مر گئی, گھر میں فاقہ ہو گیا, پریشانی آ گئی, بہت سارے مسئلے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں, بالباسا و ضراء و حین الباس, بہت سارے حالات آتے رہتے. ان حالات میں جنہوں نے صبر کیا, اور صبر کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا, جیسے قرآن کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے رہا ہے. آیت تو دیکھو, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. مفسرین اعظم نے یہاں ایک سوال قائم کیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے صلوات, حالانکہ صلات کا لفظ تو خاص ہے انبیاء کے ساتھ, غیر نبی پر صلات نہیں بول سکتے. ابو بکر صلی اللہ نہیں بول سکتے, صلی اللہ کہاں بولیں گے؟ نبیوں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, صلات کا لفظ خاص ہے انبیاء کے ساتھ, غیر نبی پر نہیں بول سکتے. اور یہاں اللہ قرآن کی آیت میں صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے, اولئک علیہم صلوات ربہم. مفسرین نے ایک عجیب یہاں وجہ لکھی, فرمایا انبیاء کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ مصائب کا ہے. نبی کی زندگی میں پریشانیاں بہت ہوتی ہیں, مصائب بہت ہوتے ہیں, حالات بہت آتے ہیں, اور نبی کی زندگی میں جتنے حالات اتنا ہی صبر بھی ہوتا ہے. صبر کا دامن نبی کا دیکھ لیجئے, پوری مکی زندگی کے حالات, مدینے کے حالات, سب سے زیادہ انبیاء پر حالات, اور پھر اس پر صبر. ظاہر سی بات ہے کہ امت میں سے جو آدمی مصیبت پر صبر کو اختیار کرے گا وہ نبی کی صفت کو لینے والا ہوا, اور جس نے نبی کی صفت کو لیا, اللہ کہتا ہے میں نبی پر صلات کا لفظ بول رہا ہوں, اے صبر کرنے والے اس میں سے میں کچھ چیتے تجھے بھی عطا کر رہا ہوں. اولئک علیہم صلوات, اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی صبر کرنے والوں پر, من ربہم و رحمہ. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق یہ سمجھی کہ شاید یہ اس لیے رو رہی ہے کہ حضور کی یاد آ گئی. فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. فقالت انی لا ابکی, میں اس مسئلے پر نہیں رو رہی, انی لعالم ما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ, میں بھی جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا. ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے آقا کے جانے کے بعد آسمان سے اترنے والی وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک وحی کا دروازہ کسی کے لیے کھلنے والا نہیں. مجھے تو اس پر رونا آ رہا جہاں یہ جملہ فرمایا, بس کیا کہنا, فجعل یبقیان معها, ابو بکر و عمر کو بھی رونا آ گیا اور ام ایمن کے ساتھ رونا شروع کر دیا. صرف بتانا یہ ہے کہ ابو بکر و عمر ام ایمن کے پاس جاتے تھے, کیوں؟ ان کی نیکیوں کی بنیاد پر, ان کے اخلاص اور ان کے تقوی کی بنیاد پر. اگلی روایت نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اقلہ فی قرية اخرى فارسد اللہ تعالی من السماء ملکا فلما اتى علی قال اين تريد قال اريد اقل في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة قال لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول الله فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته. روایت کا خلاصہ یہ ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا اپنے بھائی کو ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. اس فرشتے نے آ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں فلاں جگہ جا رہا. یاد رکھو بہت سی مرتبہ ہمیں بھی اسی طرح فرشتوں کی شکل میں انسان ملتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں، دنیا کو ہم نے بہت دیکھا ہے، اس لیے ہم حقیقت کو پہچان نہیں پاتے. ورنہ بہت سارے فرشتہ صفت انسان ہم کو ملتے رہتے. فرشتہ انسانی شکل میں آیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں بستی میں. کہا کیوں؟ میرا بھائی ہے. تو فرشتے نے پوچھا کہ اچھا کوئی غرض سے جا رہے ہو، تمہارا کچھ ان کے پاس باقی ہے؟ فرمایا کوئی غرض میری نہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کے واسطے اس سے محبت رکھتا ہوں. انی احبہ للہ تبارک و تعالی، میں اللہ کے واسطے اس سے محبت رکھتا ہوں. فرشتے نے جواب دیا، اسی لیے مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے یہ پیغام لے کر کہ تم میرے واسطے میرے بندوں سے محبت رکھتے ہو تو تمہارا اللہ تم سے محبت رکھتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی اغراض کی بنیاد. آج عمومی طور پر ہماری دوستیاں اور ہماری محبت اغراض دنیاویہ کی بنیاد پر ہیں. اسی لیے جب تک غرض ہیں دوستی ہے، اور جب غرض ختم ہو گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی. مجھے کچھ دیتا ہے تو دوستی، مجھے نہیں دیتا ہے تو دوستی منقطع ہو جاتی، چونکہ میری غرض اس سے وابستہ ہے، میری ضرورت اس سے وابستہ ہے. اور حدیث شریف میں یوں آیا کہ حب فی اللہ و بل و بغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اپنے ذاتی اغراض. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دوستی اور دشمنی کا طریقہ بھی سکھایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، احبب حبیبک حونما عسا ان یکون بغیزک یومما عسا ان یکون حبیب بغیزک یومما وبغیز بغیزک یومما عسا ان یکون حبیبک یومما. فرمایا تو اپنے دوست سے اتنی دوستی کر کہ ساری راز کی بات نہ کہہ دے، بہت میٹھا نہ بن جا، جوش میں آ کر ساری باتیں مت کہہ دے، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا. ہے نا، آج کل تو لوگ ویک پوائنٹ سے فائدہ بہت اٹھاتے کہ تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس، دبانے کی کوشش کرتے. بلکہ افسوس صد افسوس کہ ہمارے ویک پوائنٹ کو جان کر اس کی بیوی سے بھی غلط فائدہ اٹھا رہے. اللہ اکبر. فرمایا تم اتنے بھی میٹھے مت بن جاؤ کہ ساری راز کی باتیں کہہ دو، کل کو تمہارا دشمن بنے گا، تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور فرمایا دشمنی میں اتنے بھی آگے نہ بڑھ جاؤ، اتنے بھی آگے نہ بڑھو کہ جیل کی سلاخوں میں دھکیلا اور ذلیل کرنے کی تدبیریں کی، اور اس کی بیٹی اور بیوی کی عزت لوٹنے کی تدبیریں اختیار کی. اسے بھی دشمن نہ بنو، کل کو تمہارا دوست بنے گا تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. دوستی میں بھی اعتدال اور دشمنی میں بھی اعتدال. دوستی میں بھی حد سے آگے نہ جاؤ، دشمنی میں بھی حد سے آگے. ہر چیز میں ہماری شریعت نے اعتدال سکھایا. آج ہی عطا خراسانی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ سبق کے اندر گزرا، جہاں پر درس کے اندر آواز کو بلند کرنے کا مسئلہ آتا ہے، رفع الصوت، یعنی سبق کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیس بسخاب فی الاسواق، بازار میں چلانے والے نہیں تھے. اور قرآن میں فرمایا واغضض من صوتک، آواز نیچی رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت زوروں سے چلانا یہ گدوں کی آواز ہے. قرآن نے قباحت بیان کی، تو اس کا مطلب پڑھنے پڑھانے میں بھی آہستہ. امام بخاری نے ثابت فرمایا کہ نہیں، تدریس میں بقدر ضرورت زور سے بولنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، عصر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ تھا، صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں پر مسا کرنے لگے، موزے پہنے نہیں تھے، موزے ہو تو مسا ہے، موزے نہیں تھے، چمڑے کے موزے، تو مسا کرنے لگے بغیر موزوں کے. حضرت نے پیچھے سے زور سے ویل للعقاب من النار، تمہاری ایریا جہنم میں جائے گی، تم وضو پورا نہیں کر رہے، پانی نہیں لگا رہے، تمہاری ایریا. حضرت نے زور سے کہا، معلوم ہوتا ہے ضرورت کے بنیاد پر، ضرورت کی موقعوں پر آواز کو زور سے کرنا چاہیے. وہاں عطا خراسانی نے فرمایا اتنے بھی زور سے نہ بولنا، فرمایا فی مجلس العلم لا يعدو صوتك عن مجلسه، تیری آواز تیری مجلس سے باہر نہ جائے. یہیں سے مسئلہ نکلا کہ اپنا اسپیکر اور اپنا مائک بھی اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو. منع فرمایا گیا. آپ مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم بھی ہوں گے جو نہیں چاہ رہے ہماری وجہ سے، اور جن کو آواز پہنچانا ہے وہ تو یہاں موجود ہیں، پھر اتنی آواز کو بلند کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو. شریعت میں صرف مسلم نہیں، غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ہر معاملے میں اللہ کے حدود ہیں، ان سے آگے تجاوز نہ کرو، اور اس سے آگے تجاوز کرو گے تو اس صورت میں ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ہماری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا. یہ ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، بہت زیادہ بلندی بھی نہیں، بہت زیادہ نیچائی بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ چلنا، اس کو صراط مستقیم بتایا. اور یہی طریقہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تھا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی طریقہ تھا. تو اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. اس روایت میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو. ہماری محبتیں بھی اغراض دنیاویہ کی وجہ سے ہیں، اور ہماری دشمنیاں بھی اغراض دنیاویہ کی وجہ سے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جتنے جیلوں میں ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بٹھانے والے پرائے نہیں ہیں، اپنے ہی ہیں. چند کوڑیوں کے خاطر، چند ٹھیکروں کے خاطر، اپنی شہرت اور عزت کے خاطر، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے ایک مقام مل جائے، اس کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار فرمائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. دوستی میں بھی اعتدال ہو، دشمنی میں بھی اعتدال ہو. حق تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ان تمام، یہ تمام باتیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے ہی سے تو جو ہیں زندگی میں آئے گی. اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں گے، تبھی جا کر کے یہ باتیں ہماری زندگیوں میں اترتی ہیں. اور اگر ہم اہل اللہ کی مجلسوں سے دور رہیں گے، آنا جانا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے بہت شفیق، بہت شفیق میرے استاد ہیں، بلکہ میرے شیخ ہیں، میرے مربی ہیں، میری تربیت حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی محنت کے ساتھ فرمائی تھی. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میں پاؤں دبا رہا تھا عشاء کے بعد، اور حضرت تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، کچھ باتیں اپنے شیخ کی بیان کر رہے تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں بیان کرتے کرتے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو، کبھی کبھی اہل اللہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ ایک کیفیت کو طاری کرتا ہے، اور وہ وقت دعاؤں کا ہوتا ہے. فرمایا وہ وقت دعاؤں کا اور مقبولیت کا ہوتا ہے. اس وقت ایک دعا بھی ان کے دل سے ہمارے لیے نکل گئی، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے بھی جانا چاہیے کہ ان کی دعائیں ہمیں مل جائیں، اور ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائیں، اور ہماری زندگیوں کا بیڑا پار ہو جائیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ طبیعت میں بہت نرمی تھی، بہت نرمی تھی حضرت کی، بہت نرمی تھی. حضرت کا تفرد ہے کہ تمام فقہ یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز انفرادی پڑھی جائے گی، اکیلے اکیلے پڑھائی جائے گی، جماعت سے نہیں ہوگی. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ خود جماعت سے پڑھاتے تھے، اپنی خانقاہ کے اندر حضرت خود پڑھاتے تھے اور جماعت کے ساتھ. یہ حضرت کا اپنا تفرد ہے، حضرت کے اپنے کچھ استدلالات تھے. بہرحال حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی طبیعت میں انتہائی نرمی، انتہائی، کئی لوگوں نے حضرت پر ہاتھ اٹھائے ہیں، کئی لوگوں نے اس گجرات میں بھی. جس وقت حضرت ہمارے اس قریب ملک کے بننے کے قائل نہیں تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ نہ بنے اور مسلمان مل کر کے رہے، کاش اس اللہ کے ولی کی بات کو مانا جاتا، آج مسلمانوں کی ایک قوت ہوتی، ایک طاقت ہوتی، اور مسلمان ایک بہت بڑی کثرت میں ہوتے، میجوریٹی میں ہوتے. لیکن بہرحال اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا. تو اس واقعے کی بنیاد پر کافی جگہوں پر حضرت کی توہین کی گئی. مراد آباد میں تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ آج حضرت وہاں ٹرین سے اتر رہے اور ایک صاحب نے مارنے کی بہت کوشش کی لیکن حضرت کے مریدوں نے حضرت کو کسی طرح گھیر لیا, کچھ ہاتھ میں نہیں آیا تو اس نے حضرت کی ٹوپی کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد پاؤں میں رگڑا, پاؤں میں مسئلہ. حالات میں لکھا ہے نہ معلوم رات میں اس کو کیا ہوا, دوسرے دن ڈپریشن کا مریض ہوا اور دوسرے دن شام کو ایک بریز اور پل پر سے کوٹ کر مر گیا. ایسے تو کئی واقعات. اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو نہ ستاؤ, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ان کی الٹی سیدھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ اور ہو جائے, مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اللہ اپنے ولیوں کے ستانے والے کو نہیں چھوڑتا ہے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں نرمی بہت تھی. بھائی محمد کر کے حضرت سے ایک بیعت ہوئے تھے, حضرت کچھ کہتے نہیں تھے لیکن ایک مرتبہ نہ معلوم حضرت پر کیا جذب طاری ہوا, کیا کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت نے محمد سے کہا بھائی محمد داری نہیں ہے تمہاری, داری نہیں رکھی. نہ معلوم کیا اس وقت کیفیت تھی. فرمایا قبر میں جاؤ گے تمہاری قبر سے نبی کی قبر تک زمین پھاڑ دی جائے گی, تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ وہ کون ہے, تم کہو گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ تو میرا نہیں ہے اس لیے کہ تو نے تو میری سنت علانیہ چھوڑی, بتاؤ محمد تمہیں قبر میں کون بچائے گا. کس کیفیت سے حضرت نے فرمایا, بس اسی وقت ان کی زندگی میں تغیر اور تبدل آ گیا اور حضرت نے ایک سال کے اندر اندر ان کو خلافت بھی دے دی. یہ اہل اللہ کی صحبت کی برکتیں ہیں, ہمیں چاہیے. اسی لیے بہت ساری روایتوں سے امام نووی یہ زور دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں جاؤ, ان کی دعائیں لو, ان سے استفادہ کرو, ان سے اخلاق سیکھو, اپنی بیماریوں کو ان کے سامنے پیش کرو. مجھ میں حسد ہے کیا علاج ہو سکتا ہے, مجھ میں نماز چھوڑنے کی بیماری ہے کیا علاج ہو سکتا ہے, مجھے میں دوسروں سے متعلق کینہ کپت رکھنے کی بیماری ہے کیا علاج ہو سکتا ہے. اہل اللہ ہمیں بتائیں گے اور اس سے ہماری زندگیاں بنے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. انگلینڈ کے اندر حضرت مولانا اسماعیل واری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یہیں ہمارے لاجپور کے تھے. وہ کل ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. ہمارے قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتم جو ہیں ان کے پیر و مرشد ہوتے ہیں, ان کا کل ہی انتقال ہوا ہے. دعائے مغفرت کی درخواست بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اب موقع نہیں ہے, میں جمعہ کو انشاءاللہ تعالی یہیں کسی مسجد میں آنا ہے. اس میں لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے کچھ فضائل. یہ مسلم ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا, رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان آیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہوئی, سنت اس کا باقی رہا. یہ روزہ سنت ہے. البتہ چونکہ دسویں محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات اللہ نے دسویں تاریخ ہی کو دی تھی, تو اس کے شکر میں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کی شریعت میں بھی روزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دو روزے رکھیں گے, نو دس یا دس گیارہ, تو یہ دو روزے ہیں. اور ابھی مجھے ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا, میں انشاءاللہ اس کی وضاحت موقع رات جمعہ ہی کو کروں گا کہ جو بہت مشہور روایت ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا, اپنی اولاد کو کھانا کھلایا, تو سال بھر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. اس روایت کی حیثیت کیا ہے اور یہ روایت کس درجے کی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے, اور اگر واقعتاً یہ روایت ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا, برکت کا کیا معنی ہے. میں انشاءاللہ اس پر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال رہی تو اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. اللهم علي غناهكم عفر اللهم علي قصور وصدر وظر فرما اللهم علي سياح قاري وسلم ما في يتع فرما. يا الله انہی دنوں میں تیرے نبی کا نواسا اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ تیرا پیارا ہو گیا تھا. رب کریم کربلا کا میدان انہی کو زیب دیتا ہے. اللہ ہم سے تو خون تو بہت دور کی بات, تیرے دین کی اشاعت میں اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا جاتا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے دین کے کام سے ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. تادم حیات ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرما. اللہ ہماری موت آئے تو دین کا کام کرتے ہوئے موت آئے, اے اللہ دعوت پر موت آئے, اے اللہ تبلیغ پر موت آئے, اے اللہ تلاوت قرآن پر موت آئے, اے اللہ ذکر پر موت آئے, اے اللہ نمازوں میں موت آئے, اے اللہ سجدوں میں موت آ جائے. اے اللہ ہمیں ایسی پیاری مبارک موت نصیب فرما جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا. اے اللہ الہ العالمین اس 70,000 بنی اسرائیل کے مارنے والے فرعون کو تو نے انہی دنوں میں 10ویں محرم کو دبو کر اے اللہ بنی اسرائیل کو خوش کر دیا تھا. اے اللہ اس امت میں بھی تو بڑے بڑے فرعون ہیں جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے. اے اللہ تیری رحمت کب اترے گی؟ اے اللہ دو دن میں فلسطین میں 6,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. رب کریم تیرے حبیب کی امت کو کب تو خوش کرے گا؟ ان فرعونوں کو پکڑ کر, ان حامانوں کو پکڑ کر, ان شدادوں کو پکڑ کر, ان ابو جہلوں ابو لہبوں کو پکڑ کر تیرے نبی کی امت کو تو بھی ہنسا دے اللہ, تو بھی خوش کر دے اللہ, تو بھی خوش کر دے. کب تک یہ امت ظلم کے تحت دبتی رہے گی؟ اللہ امت مسلمہ کا سرازہ بکھر چکا ہے. اللہ آپ نصرت فرمائیے, ہمارا کوئی نہیں رہا اللہ, ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں نکالے جاتے ہیں. اللہ اللہ آپ مدد فرما دیجئے, آپ مدد فرما دیجئے, اللہ آپ مدد فرما دیجئے. اے اللہ ٹینکوں کے نیچے کیسے زندہ بچوں کو سلا دیے جاتے ہیں. رب کریم اللہ دنیا میں مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ تجھے طائف میں بہنے والے نبی کے خون کی قسم ہے, اللہ اس کی امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ احد میں بہنے والے تیرے نبی کے خون کی تجھے قسم ہے, امت کی حفاظت فرما لے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جو بے گزور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, نکاح والوں کے اللہ اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, میاں بیوی میں محبت نصیب فرما. اے اللہ آپسی نا اتفاقیوں کو دور فرما, مسلمانوں کو امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما, فرقہ بندیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہم سے اللہ کروا دے, اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہم سے کروا دے. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں صالحین کی محبت نصیب فرما ان کی صحبتوں میں جانا عطا فرما اللہ ہمیں بزرگوں سے تعلق نصیب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.